13 minut po 17, parafrazując kolejkami, jesień się zaczyna. Zapraszamy do Trójki. Studenci wrócili właśnie na uczelnię, rozpoczął się kolejny rok akademicki i ustawiły się kolejki w dziekanatach, bo przecież trzeba załatwić mnóstwo spraw. Zaległe wpisy, podania w tej sprawie albo w innej, akademiki... Przynosi się całą stertę papierów, które się kolekcjonuje przez długi, długi czas. Potem zawsze się okaże, że papierka jakiegoś brakuje, tak? Więc potem się przynosi po raz kolejny i za każdym razem stoi się w tej gigantycznej kolejce. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. O czym się tak rozmawia w takiej kolejce? Nagło się o niczym nie rozmawia, tylko się przegląda nerwowo swoje papiery. Czy są wszystkie załączniki? Sam ostatnio liczyłem parę załączników. Ile tego się uzbierało? 8. Idziesz do dziekanatu, załóżmy, wypisują ci to na papierku, czego ci tam brakuje. Trzeba z ZUS-u, trzeba z Urzędu Skarbowego, co jeszcze? A, zaświadczenia o rodzeństwie, jeśli uczęszcza do szkoły. Jeśli ktoś ma pole, to rozliczenie z podatku. Ma pani pole? Tak! Mam 2 hektary. Wystarczy przynieść podanie, jakoś uzasadnić. Bije się w piersi, no zapomniałem, no nie mam tego wpisu. Jestem w stanie w to uwierzyć. Monika Wesołowska, dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Na takiego studenta na pewno spojrzę łagodnie i postaram się pomóc. Wpisałam imię Ewa. I oddałam indeks, po czym odebrałam i było poprawione na Elżbieta. Trochę mi było głupio. Studenci mówią, że taka pani w dziekanacie to jak matka. Tak, czasami wymagająca, czasami łagodna i wyrozumiała. Zgadza się. W tej chwili mam jeszcze tą dwóję z tego przedmiotu, która czeka na to wpisanie. I ja już studiując na 3 roku dzisiaj nie mam załatwionych tych spraw z 2 roku. Panie są bardzo generalnie miłe i raczej jest wszystko w porządku, tylko po prostu tych ludzi jest troszeczkę mało w tym dziekanacie i ciężko się jest czasami dostać, no bo jak jest u nas jest dziennych na prawie studentów 400 osób, to było no kiepsko, no bo te kilka godzin trzeba było wystać, ale to chyba taki studencki zwyczaj, że w tym dziekanacie postać sobie po prostu trzeba. Przez cały kampus kolejka wielka do dziekanatu. Ale jak na tyle osób, które wczoraj były tak naprawdę tutaj w dziekanacie, to szło i tak całkiem moim zdaniem sprawnie. Jakie są takie problemy najczęstsze tego pierwszego dnia, kiedy studia się zaczynają? Studenci nie wiedzą, gdzie mają zajęcia. Nie wiedzą, gdzie mają się udać, do jakiej sali i czy dobrze się zapisali na te zajęcia. I pani w każdą wątpliwość rozwija? Nie każdą. Składałam podanie o akademik, troszeczkę przerażona weszłam do środka i okazało się oczywiście, że brakuje mi jednego z dokumentów o dochodzie nieopodatkowanym. Mówiłam, że żadnego dochodu takiego nie mam, więc pani zapytała mnie, czy mam daleki dojazd. Powiedziałam, że rzeczywiście musiałam się specjalnie wracać paręset kilometrów właśnie po to podanko, więc pani dała mi 4 egzemplarze dokumentu, powiedziała, że mam wyjść za winkiel, podpisać je za całą moją rodzinę i wrócić, ale nie wcześniej niż za 15 minut, żeby podkreślić fakt, że nie ja to podpisałam, zmienić charakter pisma. Długopis dostałam jeden, więc niestety kolory były te same, ale szczęśliwie udało mi się zacząć pierwszy raz sprawę w dziekanacie w szybkim tempie. W kolejce do dziekanatu z mikrofonem ustawił się dziś Tomasz Jeleński. Pozdrawiamy wszystkie panie ze wszystkich dziekanatów, bo to wiadomo, ważna sprawa jest. A niektórzy studenci pewnie spotkali się teraz w pierwszych dniach października, no i kombinują, może by tak jeszcze gdzieś wyjechać? Parę chwil temu wróciłem z nadwielkiej wody i powiem tak. Z poziomu tafli jeziora w tej zielonej, pięknej ścianie lasu widać już pierwsze oznaki jesieni. Kolorach takich biało-szarych, jasno-żółtych, żółto-żółtych, ciemno-żółtych, jasno-czerwonych, ciemno-czerwonych, takich no, amarantowych, nawet lekko-fioletowych. No i tak, za 2 miesiące te kolory znikną. A zieleń zostanie. To zieleń jest niezniszczalna. All the leaves are brown and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA, California dreaming on such a winter's day. stopped into a church. I passed along the way. Got down on my knees and I pretend to pray. You know the preacher likes the gold. He knows I'm gonna stay. California dreaming on such a winter's day. If I didn't tell him I could leave today. California dreaming on such a winter's day. On such a winter's day. Południowa audycja. Zapraszamy do Trójki. To była Diana Krall. W sprawie węgla? Przed 17 była dyskusja jeszcze o węglu. I na przykład tak jak dziennikarze, wy macie taką siłę przebicia. Naprawdę ile kosztuje wydobycie tony na przykład miału? Bo ja mam domek jednorodzinny i płacę 420 zł za miał klasy 21. Kto naprawdę tą śmietankę spija? Bo to jest niesamowite, jakie koszty są. I jeżeli ktoś mógłby powiedzieć naprawdę, ile, jaki jest koszt wydobycia tony takiego miału. Kto spija śmietankę, to raz, ale na marginesie miałbym też pytanie, co to za miał klasy 21, 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Canterite. Pytanie zaskakujące. Komunikator Skype w więzieniu. Taką możliwość dla skazanych porozumiewania się z bliskimi wprowadzono we wszystkich łódzkich zakładach karnych. Działa od dziś, mówi Bartłomiej Turbiarz, rzecznik dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi. Wcześniej służba więzienna testowała ten system w więzieniu w Łowiczu. Te testy wypadły pomyślnie, dlatego w województwie łódzkim od dzisiaj więźniowie mogą korzystać z połączenia z rodziną za pomocą komunikatora internetowego Skype. W zależności od tego, jakie mamy możliwości technicznie, więźniowie mogą korzystać od jednego do kilku razy w miesiącu z takiego połączenia, od 15 minut nawet do godziny. Jest tutaj sama. Jedna z więźniarek korzystająca z możliwości widzenia za pośrednictwem programu Skype. Ja kojarzę, rozmawiam, ale jest ze mną również pani, która tak jakby kontroluje tą rozmowę. Znaczy się nie siedzi koło mnie, nie jest to nachalne, ale jest tutaj w tym pomieszczeniu i kontroluje całą tą rozmowę. Dla mnie to znaczy bardzo dużo, dlatego że ja mam bardzo rzadko widzenia z dziećmi, jest to co kilka miesięcy i mogę przez internet zobaczyć dzieciaki w domu, mogę widzieć jak oni na co dzień funkcjonują, mogą mi pokazać zeszyty do szkoły, mogę zobaczyć jak się bawią i jest to dla mnie, są to wrażenia i bardzo pozytywne i też momentami no jest przykro, przykro się rozłączyć po takiej rozmowie, może polecieć łza i jestem bardzo szczęśliwa, kiedy mogę ich w ten sposób zobaczyć. Kapitan Agnieszka Żetelska-Przemińska, oficer prasowy Zakładu Karnego nr 1 w Łodzi. Skazani mają możliwość kontaktu za pośrednictwem komunikatora Skype, przede wszystkim z rodziną bądź innymi osobami bliskimi. W pierwszej kolejności taką możliwość mają skazani, którzy sprawują stałą pieczę bądź są rodzicami dziećmi do lat 15, którzy są cudzoziemcami bądź osoby, które odbywają karę w oddaleniu od miejsca zamieszkania. zdalnie. W przypadku łódzkich zakładów karnych to jest duża grupa? W tej chwili Skype funkcjonuje u nas od tygodnia, więc nie mamy zbyt dużo chętnych. Na razie 3 skazanych złożyło takie prośby i takie rozmowy się odbywają. Możliwość kontaktu przez komunikator Skype daje zapis kodeksu karnego wykonawczego, który mówi, że skazani mogą korzystać z kontaktu z rodziną za pomocą widzeń, połączeń telefonicznych i innych środków łączności. To jest właśnie ten inny środek łączności. Te połączenia za pomocą Skype'a nie są zamiennikiem widzeń, które skazany może korzystać w zależności od tego, w jakim typie zakładu karnego się znajduje. Myślę, że nigdy nie powinno się zrywać więzi między rodziną, a przede wszystkim między matką a dziećmi, dlatego że więź między matką a dziećmi, po prostu pobyt w zakładzie karnym nie przekreśla matki jako matki, moim zdaniem. I dopóki dzieci tego chcą, i matka tego chce oczywiście, bo musi tego chcieć, jeżeli kocha swoje dzieci, a dzieci kochają ją, to uważam, że nikt nie powinien tego utrudniać. Skazani są bardzo zadowoleni z rozmowy, którą przeprowadzili za pomocą Skype'a. Zwłaszcza te osoby, które rozmawiały ze swoimi dziećmi, cieszą się z tego, że to widzenie nie musiało odbyć się na terenie więzienia, gdzie wszędzie są widoczne kraty, tylko te dzieci znajdują się w swoim naturalnym środowisku. W zakładzie karnym numer 1 w Łodzi była Kamila Perka. Ciekawym rozwiązaniem dla tych skazanych, którzy na wolności uzależnieni byli od technologii, byłby także Twitter. 22 i 7 trójek. Back. Dzień dobry. Wojtek z Piły dzwoni. Ja bym chciał się dowiedzieć, ten jakby słuchacz przed chwilą, co dzwonił, co miał po 420 zł. Ja bym chciał się dowiedzieć, gdzie, bo ja bym kupił cały wagon. My płacimy po 650. Czyli jest interes do zrobienia. Słuchacz płaci 420 zł za miał węglowy klasy 21, a przy okazji inny słuchacz wyjaśnia, iż ta klasa 21 oznacza kaloryczność miału węglowego i ta klasa 21 to 2100 kJ na kilogram, ewentualnie, bo są dwie wersje, 21 tysięcy kJ na kilogram, nie wiem, która jest prawidłowa. 22,7 trójek. I jeszcze jedna sprawa, bo okazuje się, że nie tylko ja z nostalgią słuchałem rozmów studentów stojących w kolejce do dziekanatu. Dzień dobry. Ja bym chciał mieć te 25 lat mniej i czekać w tej kolejce do dziekanatu. A tak zostaje mi kolejne 20 i Uniwersytet Trzeciego Wieku. Ale tamte emocje sprzed dziekanatu to senewrati. 22,7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Minęła 17.30, w trójce skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Na pojednanie między Donaldem Tuskiem i Jarosławem Kaczyńskim nie ma co liczyć, mimo że szef PiSu podał rękę byłemu premierowi. Tak przewidują politolodzy. Raczej będziemy mieli nowy rozdział w wojnie Prawa i Sprawiedliwości z Platformą Obywatelską, tym razem prowadzonej pod wodzą Ewy Kopacz, ocenia dr Bartłomiej Biskup z Uniwersytetu Warszawskiego. Jakby panowie rzeczywiście zrobili to nawzajem i nawzajem wybaczyli i poprosili o wybaczenie, to było co innego. Tym razem to była dobra reakcja Kaczyńskiego na takie postawienie pod ścianą trochę przez panią premier, ale to też z drugiej strony pokazuje, że ta retoryka antypisowska będzie bardzo mocno obecna w tym roku i szczególnie w tym roku wyborczym. Ekspoze premier było stosunkowo krótkie. Ewa Kopacz przemawiała z mównicy sejmowej niespełna godzinę. Głosowanie nad wotum zaufania dla rządu zaplanowano około 19. Zaraz potem w pierwszą podróż zagraniczną udaje się nowy szef dyplomacji. Będzie krótka i raczej kurtuazyjna. Tematami sytuacja w Europie i na Ukrainie. Grzegorz Schetyna leci wieczorem do Paryża, gdzie spotka się rano z ministrem spraw zagranicznych Laurentem Fabiusem, a zaraz po konferencji prasowej poleci do Berlina. W niemieckiej stolicy spotka się z szefem niemieckiej dyplomacji Frankiem Walterem Steinmeierem. Jutro po południu Grzegorz Schetyna wróci do Warszawy. Przedstawiciele gmin muzułmańskich nie przewidują uboju rytualnego w tegoroczne święto ofiarowania. Głównym powodem jest wciąż niejasna sytuacja prawna związana z jego legalnością. Zaznaczają jednak, że ostateczna decyzja należy do wiernych. Tegoroczne święto ofiarowania, czyli Kurban Bajram, rozpocznie się w najbliższą sobotę i potrwa 4 dni. To jedna z dwóch najważniejszych w roku muzułmańskich uroczystości religijnych. Jej symbolem jest składanie ofiary ze zwierząt, najczęściej byków lub baranów. To wszystko, pełny serwis Trójki o 18. Zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Tematów gospodarczych w ekspoze premier Ewy Kopacz mnóstwo. Rozbudowa autostrad, kolei, przywrócenie rentowności kopalniom, 25 miliardów złotych z BGK na rozwój firm, nowa ordynacja podatkowa, uproszczenia dla przedsiębiorców, rekompensaty dla rolników i było też o perspektywie przyjęcia euro w Polsce. Musimy spełnić wszystkie kryteria, bo to z natury rzeczy jest dobre dla polskiej gospodarki. Ale ekonomiści mówią, że w wystąpieniu premier Ewy Kopacz tak naprawdę było niewiele nowych obietnic. Większość z nich to już wcześniej uchwalone programy lub planowane zmiany. To zapowiedź kosmetycznych zmian gospodarczych, mówi główny ekonomista Bizbanku Ignacy Morawski. Mamy do czynienia z mechanikiem, który przychodzi do domu i chce naprawić 100 czy 200 usterek, prawda? Ale to nie jest architekt, który zaplanuje nam, jak ten dom ma wyglądać i jak ma być urządzony. Do pewnego stopnia to jest kontynuacja wizji polityki drobnych zmian. Nowością jest m.in. zapowiedź nowej ordynacji podatkowej i to może cieszyć. Mamy jedno z najbardziej skomplikowanych systemów podatkowych na świecie. Nowe są też propozycje rekompensat dla rolników, którzy ponieśli straty na rosyjskim embargu. Czego zabrakło w wystąpieniu Ewy Kopacz? Ekonomiści mówią, że zabrakło z czego finansowane będą niektóre obietnice, podkreślenia też jak wykorzystywane będą środki unijne, mówi główny ekonomista Banku Societe Generale Jarosław Janecki. Myślę tutaj przede wszystkim o sprawie wykorzystywania funduszy unijnych. A więcej komentarzy gospodarczych w sprawie ekspoze premier Ewy Kopacz w bardzo ważnym projekcie o 18.45. Zapraszam w imieniu Wiktora Legowicza. UOKiK zatwierdza fuzję dwóch dużych firm kurierskich. Daje zielone światło, by DPD przejął Siódemkę. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że połączenie obu firm nie zakłóci rynku, mimo że razem kontrolują one 1/5 polskiego rynku przesyłek kurierskich. Informacje zebrane w trakcie postępowania wykazały, że koncentracja nie przyczyni się do istotnego ograniczenia konkurencji. Nie wpłynie również negatywnie na kontrahentów spółki, w tym konsumentów. Tak mówi Robert Kamiński z UOKiK-u. Ile należące do francuskiej poczty DPD zapłaciło za Siódemkę, tego nie wiadomo. Prawdopodobnie jest to kwota powyżej 500 milionów złotych. Firmy uzgodniły warunki fuzji w kwietniu tego roku. Od tamtego czasu czekały na zgodę urzędników. Teraz sprawdzamy to na giełdach. Dzisiaj przewaga spadków. W Warszawie 1,5% stracił WIG20. Pod kreską również amerykański S&P 500, w tej chwili 0,64%, a złoty nieznacznie mocniejszy. Euro kosztuje 4,17, funt 5,36, frank 3,46 niecałe, no ale drogi jest dolar 3,31 zł. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarkapolskieradio.pl. Od jutra cieplej i więcej słońca. Najbliższa noc na południowym wschodzie deszczowa, na zachodzie mglista i gdzieniegdzie zimna. Na Podlasiu temperatura spadnie do plus 2 stopni, w centrum 10, na Dolnym Śląsku 12 stopni w nocy. Jutro przelotny deszcz tylko na zachodzie, a poza tym w centrum i na wschodzie pogodnie. Temperatura od 15 stopni na wschodzie do 20 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wyjazdowe wydania Listy Przebojów są wyjątkowe. Liczę, że w najbliższy piątek też wydarzy się coś niezwykłego. Lista z Krakowa z okazji 650-lecia UJ-u sprzed budynku Kolegium Novum. Naszymi gośćmi będą rektor Uniwersytetu oraz absolwenci uczelni Anna Szałapak, Alosza Awdiejew, Bronisław Maj, Michał Rusinek i Zbigniew Preisner. Do usłyszenia i zobaczenia od 19 do 22. Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Lato znów nie takie, znów musiałam obejść się smakiem. Trzasku mew, soli fal, poparzonych piaskiem stóp. Jeden taki rok i na złość wyjadę. Taką małą

Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry. Krystyna Skowrońska z Platformy Obywatelskiej, przewodnicząca Sejmowej Komisji Finansów Publicznych i poseł Joachim Brudziński z Prawa i Sprawiedliwości są naszymi gośćmi dzisiaj. Dzień dobry. Witam państwa. Proszę państwa, coś ważnego się stało dzisiaj w Sejmie. Nie mam poczucia, że coś ważnego się stało. Mówił dziś o wystąpieniu pani premier profesor Paweł Śpiewak. Nie było wizji, dodał. Pani poseł dostrzegła tę wizję? Po pierwsze, jest nowy rząd i dzisiaj będziemy głosować w sprawie wotum zaufania dla nowego rządu. O, pani premier zaapelowała o 100 dni współpracy pomiędzy koalicją rządzącą a opozycją. To ważny czas, to ważne, żeby wspólnie pracować w interesie Polaków w sprawie bezpieczeństwa tego dla polskich rodzin i tego bezpieczeństwa, powiedziałabym, międzynarodowego w takiej sytuacji, jakiej jesteśmy, pamiętamy o Ukrainie. A czy była wizja? Konkrety były i wizja była. Wizja była ta na najbliższy rok, na najbliższy rok i ta wizja od 2016 roku. Bezpieczeństwo dla rodzin to sprawy dotychczas niezrealizowane. Zasiłki, znaczy urlopy macierzyńskie dla wszystkich, dla bezrobotnych również. Tego nie było i deklaracja 1000 zł takiego urlopu macierzyńskiego rocznego, a także wsparcie dla osób najbiedniejszych. To pani już teraz wylicza konkrety i obietnice, a ja chciałam zapytać o taką ogólną wizję, w którą stronę zmierzamy? Do bezpieczeństwa, do szczęśliwej rodziny w ciągu tego roku? Mamy rok do zakończenia tej kadencji. To bezpieczeństwo dla rodziny i pakiet dla rodziny uzupełniony przez panią premier do tego, co proponował premier Tusk, związany między innymi, jak mówiłam wcześniej, zabezpieczeniem zdrowotnym, z bezpieczeństwem dla ludzi starszych, z opieką zdrowotną, z edukacją i pracą, pomocą dla przedsiębiorców, a także tym bezpieczeństwem międzynarodowym kraju, to jest współpracą z Unią, bezpieczeństwem energetycznym, a także modernizacją i zwiększaniem wydatków. Z kolei inna komentatorka, dr Pietrzyk-Zieniewicz, mówiła, że dla każdego w tym expose było coś miłego. Czy było coś miłego dla Prawa i Sprawiedliwości? Może jednak, jeżeli pani redaktor pozwoli, wrócę do słusznej konstatacji pana profesora Śpiewaka, bo konia z rzędem temu, kto wskaże w dziejach funkcjonowania pani premier Ewy Kopacz na polskiej scenie politycznej jedno wystąpienie naszej nowej pani premier, w której pojawiłaby się jakaś wizja, czy to jako ministra, wyjątkowo nieudolnego ministra zdrowia, czy jako pani marszałek polskiego Sejmu, czyli teoretycznie drugiej osoby w naszym państwie, więc tutaj pełna zgoda z panem profesorem Śpiewakiem, wizji żadnej nie było. Natomiast no ale właściwie co pan doktor, na myśli mówiąc wizja? No, pani redaktor, jakiej wizji by się pan spodziewał? Pani premier Ewa Kopacz dzisiaj jawi się nam jako posłom opozycji, ale jak sądzę również wielu polskim obywatelom, nie jako mąż stanu, jako osoba na trudne czasy, jako wizjonerski premier polskiego rządu, tylko jako szefowa sztabu wyborczego, która obiecuje Polakom gruszki na wierzbie. Proszę pani, odpowiadając też na tą skończoną, również słuszną konstatację pani doktor Ziomeckiej. Rzeczywiście, Pietrzyk Zieniewicz, przepraszam panią doktor i panią redaktor za tę pomyłkę, to rzeczywiście pani doktor ma rację, no bo przecież był to zbiór pobożnych życzeń, pod którym teoretycznie każdy mógłby się podpisać. Bo przecież nawet to, co przed chwilą tutaj pani poseł Skowrońska wymieniała. No i dlatego pytam, czy coś było miłego dla Prawa i Sprawiedliwości? Tam były same miłe rzeczy, nie tylko dla Prawa i Sprawiedliwości, tylko dla wszystkich, którzy to słuchali. Tylko jakby kwestią odpowiedzialnej polityki, w tym również polityków opozycji, jest zadawać sobie pytanie, czy te wszystkie obietnice są możliwe do zrealizowania. I odpowiedź może być tylko jedna. W sposób oczywisty nie, więc są to na czas wyborczy kolejne obietnice. A poza tym, no, czy pani premier, czy to jest rzeczywiście nowe otwarcie, nowa energia, nowi ludzie? Czy to nie jest przypadkiem tak, że od 7 lat ta sama ekipa, ci sami ministrowie mają teraz realizować wizję i to ministrowie, którzy niejednokrotnie przez poprzednika pani premier byli usuwani z rządu w atmosferze no, swoistego rodzaju wręcz nawet skandalu. Pani premier przedstawiła słuszne, na przykład według Jarosława Gowina cele, ale bez wyliczeń. Czy dlatego, że tych wyliczeń nie ma, czy po prostu ich nie przedstawiła. Ja wrócę jeszcze do opinii pana profesora Śpiewaka. Mieliśmy okazję współpracować i niestety z panem profesorem się nie zgodzę. A tak jak pracował jako poseł Platformy Obywatelskiej, sam takich wizji niekiedy nie potrafił klubowi przedstawić. No to już była złośliwostka. Ale to drobna. Ale to drobna. Wracając do krytyki słów byłego ministra Gowina, to chcę powiedzieć tak. Gdyby były liczby, to pewno by tymi liczbami zasypała pani premier, bo jeżeli jest deklaracja, jakie zadania zrobimy, to są i wyliczenia. I z tego, czyli stać nas na to. To z tego, o czym mówił pan poseł Brudziński, na pewno opozycja będzie rozliczać. A zatem to są deklaracje, które są rzetelnie przygotowane, a także wskazane lata, w których będzie zrealizowane. I tak jest. Wiele rzeczy ma być zrealizowanych od 2016 roku, a nie wiadomo, czy Platforma utrzyma się przy władzy. Ale chcę powiedzieć tak, 2015 rok, to jest trzeci rok podwyżek dla nauczycieli akademickich. Po latach, kiedy dawaliśmy zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli. To są lata zwiększenia środków na naukę. To jest kolejny rok zwiększenia minimalnego wynagrodzenia. Chcę przypomnieć, że to minimalne wynagrodzenie za rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego zwiększyło się o 90%. A zatem w tym okresie były realizowane założenia, które mówiły o bezpieczeństwie, coroczne urlopy macierzyńskie, to cała pakiet dotyczący zabezpieczenia, wsparcia w sprawie zatrudnienia. Takie przygotowane projekty i na już to są, wszystko a 2016 są, i na to wszystko rok, są pieniądze w budżecie. Na te zadania tak, a 2016 to kolejna deklaracja zadań, które będą realizowane. W tym roku, w 2015, pani premier wskazała, że będą między innymi Fundusz Stabilizacji Dochodów Rolniczych i taki zostanie utworzony, a także ustawa antykryzysowa dla osób, które zostały i mówi to pani dotknięte z pełną odpowiedzialnością jako szefowa Komisji Finansów Publicznych. Ależ oczywiście. Ależ oczywiście. Panie pośle, a ja mam pytanie, dlaczego w debacie inaczej niż poprzednio brała udział pani Anna Zalewska, a nie szef klubu czy szef partii? Proszę pani, zanim na to pytanie oczywiście pani odpowiem, to chciałbym tylko na jedną rzecz zwrócić uwagę. Otóż ja troszeczkę później wyszedłem z sali sejmowej, bo cały czas trwają w tej chwili pytania do pani premier i do rządu, od pani poseł Skowrońskiej. Tak, ale no ja na szczęście zdążyłem już to pytanie zadać, ale być może dlatego pani poseł Skowrońska tego nie wie, że już następuje takie swoistego rodzaju wycofywanie się rakiem ze strony pani premier, bo na konkretne pytania no pani to premier... Mówi, że żartowało? Nie, nie, już proszę pozwolić, wytłumaczę o co chodzi. Na konkretne pytanie właśnie odwołujące się do liczb, do konkretów, do zapisów tegorocznego budżetu, pani premier powiedziała, no tak, ale pamiętajcie państwo, że ja póki co jeszcze odpowiedzialności za ten budżet nie ponoszę. Ja będę ponosiła odpowiedzialność dopiero za budżet kolejny, więc mając w tyle głowy też to, co niedawno pan minister Szczurek już zapowiedział, wyraźne symptomy słabnięcia polskiej gospodarki i co za tym idzie, korekty budżetowej za chwilę. Ja chciałbym, mówię to bez żadnej złośliwości, bo ja chciałbym, żeby to wszystko, o czym przed chwilą mówiła tutaj pani poseł Skowrońska, życzę tego sobie i wszystkim radiosłuchaczom, żeby to rzeczywiście się udało zrealizować. Tylko proszę państwa, no my nie dajmy się tutaj nabić po raz kolejny w butelkę. Dlaczego? Bo ja odwołam się też do konkretów i do materiałów i dokumentów rządowych, strategii rozwoju na przykład budownictwa dróg i autostrad ogłoszonej w 2007 roku przez Donalda Tuska do roku 2020. Czy pani poseł pamięta, ile deklarowaliście Polakom wtedy, wybudujecie dróg i autostrad? 6 tysięcy kilometrów, a jak sumowaliśmy dzisiaj, ile pani Ewa Kopacz zapowiedziała, chociaż no też konia z rzędem temu, kto przewidzi, kto będzie premierem w 2020 roku, to pani premier deklaruje, że tych drugich autostrad będzie 3 tysiące kilometrów, czyli już obniżyliście te wasze zapowiedzi zapisane w dokumentach rządowych, była to strategia rządowa, o połowę, więc szanowni państwo, szanowni radiosłuchacze, nie dajmy się nabrać po raz kolejny na obietnicę gruszek na wierzbie, bo tak jak w 2009 roku, też mówiłem o tym dzisiaj z mównicy sejmowej, pan premier Donald Tusk obiecał stoczniowcom inwestora katarskiego, mamy mało czasu. A okazało się na drugi dzień po wyborach, że figa z makiem o reprezentację o reprezentację w debacie Prawa i Sprawiedliwości. Miał pan powiedzieć. Proszę pani, odpowiedział na to pytanie już osobiście pan premier Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla jednego z portali. Rzeczywiście pokrzyżowaliśmy tutaj szyki różnego rodzaju szarlatanom i doradcom wizerunkowym, którzy napisali to wystąpienie pani premier w taki sposób. Zresztą to jest też fenomen i niespotykany po 89 roku. Nigdy żaden z premierów podczas expose, nigdy z imienia i nazwiska nie zaatakował lidera opozycji. Pani premier Ewa Kopacz, licząc na wywołanie awantury i licząc na to, że z imienia i nazwiska atakując Jarosława Kaczyńskiego w tym samym zdaniu, w którym apelowała o zaufanie, o pojednanie i o współpracę, że będzie awantura. Jarosław Kaczyński nie dał się tutaj manewrować. Ale co było atakiem? To żeby zrezygnowali z nienawiści? No, panie redaktor, mówienie, imputowanie komukolwiek, że żywi wobec drugiego człowieka jakieś nienawistne uczucia, jakiś festiwal nienawiści, jak słyszeliśmy, to naprawdę jest coś wyjątkowo nieładnego, mówiąc najoględniej. Czyli chodziło o to, żeby przypominać domniemane kłamstwa pani Ewy Kopacz. Ale jakie domniemane kłamstwa? Kwestie co pani nazywa domniemanymi kłamstwami? No, czy pani Ewa Kopacz zgodnie z prawdą mówiła, że przekopano ziemię? Ale dla mnie kłamstwo to jest, jeżeli ktoś mówi nieprawdę świadomie, jeżeli ktoś mówi w dobrej wierze coś, co później okazuje się nieprawdziwe. Ja nie wiem, czy to jest kłamstwo, czy, no tak, to, czy to jest... Pani premier, która była, ja nie wiem, czy to która jest była tam na miejscu, jak gdyby rozumiem, do czego pani pije, no ale wie pani, no ja wiem jedno, że w tym wypadku pani premier Ewa Kopacz, wtedy minister zdrowia, w sposób bardzo, ale to bardzo oszczędny, tak powiem, dysponowała, czy używała prawdy, a mówiąc jedno zdanie. Proszę bardzo. Może do innego wątku. Ja myślę, że dzisiaj pani premier zaapelowała, żeby zakończyć spory. Po pierwsze, żebyśmy pracowali dla Polaków i wszyscy mają dość takiego poziomu debaty, jaki obecnie panuje, albo w tych dniach. Chcemy po prostu zapracować na wspólny sukces, na bezpieczeństwo dla rodzin i w tym roku mamy już 2015 rok pieniądze na żłobki i przedszkola, mamy pieniądze na podręczniki bezpłatne dla uczniów, pieniądze na zwolnienia, tą dużą ulgę prorodzinną, którą zapowiedział premier, waloryzację świadczeń emerytalnych. To też jest duże wyzwanie, bo to 3,8 miliarda złotych, a zatem to są rzeczy zadeklarowane w Fundusz Stabilizacji Dochodów, wsparcie dla rolników, a także dla przedsiębiorców. A o długu publicznym, jeżeli pan cokolwiek chce powiedzieć, nie ma miliarda złotych, jeżeli tak liczymy, to chcemy powiedzieć tak, że listonosz 1/3 wynagrodzenia emeryta przynosi z pieniędzy budżetowych. 90% świadczenia emerytalnego KRUS-owskiego przynosi z budżetu. A zatem to jest, gdybyśmy nie mieli tak ustawionego zobowiązania w stosunku do emerytów. Zlikwidujemy KRUS, w ogóle emerytury zlikwidujmy. Tak, no pani poseł, Ale ja nie mówię w takim tonie, tylko ja mówię, że to są uwarunkowania obiektywne. Kończąc ten wątek moralnej podstawy rządu i zarzutów pani poseł Zalewskiej, rozumiem, że i rząd, i Platforma nie będą się do tego specjalnie ustosunkowywać, tylko będą dalej mówić pani o sprawach merytorycznych. Pani premier już się ustosunkowała do tego apelu, który przecież to wystąpienie pani poseł Zalewskiej, pani redaktor, warto przypomnieć radiosłuchaczom, zostało zakończone właśnie takim wyciągnięciem ręki do zgody. Mianowicie zaproponowaliśmy, żeby w geście dobrej woli, jeżeli pani premier rzeczywiście zależy na współpracy, na przyszłym posiedzeniu Sejmu przyjąć pakiet demokratyczny. Pakiet demokratyczny, który być może, a nawet na pewno w mojej ocenie, będzie mógłby służyć w latach 2015 opozycji, jaką będzie Platforma Obywatelska. Po czasie. Jedno i pani zdanie, premier pani... Ewa Kopacz odrzuciła tę wyciągniętą rękę. Powiedziała, że pakietu demokratycznego pakiet demokratyczny nie będzie. To chyba należy demokratyczny, do marszałka. Pakiet demokratyczny jako marszałek zrealizowała lepiej niż każdy marszałek z PiS-u. Zaapelowała o 100 dni współpracy i teraz zobaczymy, jak te 100 dni będzie wyglądało. Dziękuję bardzo. Więcej na temat expose spraw gospodarczych w bardzo ważnym projekcie za 45 minut z hakiem. Krystyna Skowrońska, Joachim Brudziński, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dobrego wieczoru. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowida 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+ w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Tylko teraz suplement diety skrzypowita w opakowaniu promocyjnym aż 33% gratis. Skrzypowita. Jesteś piękna. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca Alosza Awdiejew. Album z serii Koncerty w Trójce. Koncertowe wersje największych przebojów artysty. Utwory rosyjskie, cygańskie, żydowskie i polskie. Do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobrze ci się wydaje. Jest mnóstwo tematów i wiele punktów widzenia. Świat jest skomplikowany i wielowymiarowy. Jesteśmy po to, aby ci go pokazać. Nowa Interia. Ciekawi od zawsze. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu, potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 października, minęła 18. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Krzysztof Zyblewski. Z uzyskaniem wotum zaufania dla nowego rządu nie będzie problemu. Nieoczekiwanie poparcie dla Ewy Kopacz deklaruje Janusz Palikot. Gdybym wiedział, że doczekam takiego premiera i takiego expose, to bym nie wyszedł z platformy. CBA wykryło nieprawidłowości w Urzędzie Miejskim w Radomiu i składa zawiadomienie do prokuratury, a chodzi o umorzone podatki. Norwegia, Szwecja i Szwajcaria. W tych krajach najlepiej żyje się ludziom starszym. Polska na 32. miejscu na 96 państw. Ewa Kopacz może liczyć na poparcie Platformy i PSL-u, ale też twojego ruchu Janusza Palikota. Około 19 w Sejmie głosowanie nad wotum zaufania dla nowego rządu. Na razie wciąż trwa tam debata nad expose jego szefowej. A wystąpieniom przedstawicieli poszczególnych klubów przysłuchuje się Małgorzata Naukowicz. Szef klubu PO Rafał Grupiński deklarował poparcie dla premier Ewy Kopacz. Zwracał się też do posłów PiS-u, którym nie podobało się, gdy szefowa rządu mówiła o planach wykraczających poza 2015 rok. Trochę bym się na waszym miejscu, drodzy państwo posłowie, rzeczywiście obawiał. Bo mamy zamiar nie tylko dobrze przez ten rok pracować, ale także ponownie zasłużyć na społeczne zaufanie wyborców. Anna Zalewska z PiS-u zarzucała Ewie Kopacz niekonsekwencje. Z jednej strony mówi o kontynuacji, a zaraz po tym, że trzeba wiele zmienić, nie pokazując jak. To znaczy było dobrze czy źle? Posłanka nie dawała też wiary pojednawczym zapewnieniom nowej premier, do czego odnosił się później lider koalicyjnego PSL-u Janusz Piechociński. To jest propozycja dla wszystkich ludzi dobrej woli, którzy nie tylko potrafią przeszkadzać innym w przemówieniach, ale także dają wkład w pracę parlamentarnej i terenowej. Żałuję, że pani nie rządzi od 2007 roku. Gdybym w 2010 roku wiedział, że doczekam takiego premiera i takiego expose, to bym nie wyszedł z Platformy. Można odnieść wrażenie, że Janusz Palikot wysłał właśnie pierwszy sygnał, iż chciałby wrócić do Platformy Obywatelskiej. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. CBA składa doniesienie do prokuratury na urzędników radomskiego ratusza. Chodzi o umorzenie podatków od nieruchomości lokalnym przedsiębiorcom, którzy twierdzili, że są w fatalnej sytuacji finansowej. Zdaniem Centralnego Biura Antykorupcyjnego nie byli, co mają potwierdzić zbadane przez CBA dokumenty. Według biura budżet miasta stracił ponad 800 tysięcy złotych. Anna Orzeł. Funkcjonariusze CBA wzięli pod lupę miejskie finanse. Wątpliwości pojawiły się podczas kontroli dokumentów dotyczących umorzeń podatkowych od osób fizycznych i firm, mówi Mariusz Potera z Prokuratury Okręgowej w Radomiu. Prokurator wszczął śledztwo w sprawie zaistniałego niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych urzędu w Radomiu, podejmujących z upoważnienia prezydenta miasta Radomia decyzję w przedmiocie umorzenia zaległych należności podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości. Prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak jest dobrej myśli. Wierzy, że sprawę uda się wyjaśnić. Ja bardzo będę zabiegał o to, żeby prokuratura jak najszybciej się zajęła tą sprawą, aby mogła to wyjaśnić. My będziemy jak najbardziej służyć każdą informacją, w której jesteśmy w posiadaniu. Pierwszych spornych umorzeń podatkowych dokonano 2 lata temu. Z Radomia Anna Orzeł. Znów zawiodła ochrona prezydenta Stanów Zjednoczonych Barack Obama jechał windą z uzbrojonym mężczyzną, który na dodatek miał kłopoty z prawem. Doszło do tego w ubiegłym miesiącu, ale dopiero teraz wyszło na jaw. To kolejny z serii skandali związanych z Secret Service, czyli służbami ochrony amerykańskiego prezydenta. O tych wpadkach z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Incydent miał miejsce w połowie września podczas wizyty Baracka Obamy w Centrum Chorób Zakaźnych w Atlancie. Uzbrojony mężczyzna, który jechał tam windą z amerykańskim prezydentem, pracował jako ochroniarz. Obecność jakiejkolwiek osoby z bronią w towarzystwie przywódcy Stanów Zjednoczonych poza agentami Secret Service jest jednak niedopuszczalna. Co więcej, okazało się, że ochroniarz był wcześniej karany za napaść. W ciągu ostatnich kilku lat doszło do serii wpadek Secret Service. W 2009 roku dwie osoby dostały się bez zaproszenia na przyjęcie do Białego Domu, a dwa lata później rezydencja prezydenta USA została ostrzelana z samochodu. Przy okazji wizyt Baracka Obamy w Kolumbii i Holandii agenci Secret Service zadawali się z prostytutkami i upijali. Najgroźniejszy incydent miał miejsce 19 września, gdy weteran wojny w Iraku przeskoczył ogrodzenie i dostał się do Białego Domu przez otwarte drzwi. Mężczyzna miał przy sobie nóż. Na szczęście amerykański prezydent kilka minut wcześniej wraz z rodziną opuścił rezydencję. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Norwegia to kraj najbardziej przyjazny seniorom. Najgorzej żyje się im w Afganistanie. Organizacja HelpAge International badała sytuację w 96 krajach, a swój ranking opublikowała w przypadającym dziś Międzynarodowym Dniu Osób Starszych. Na jakiej podstawie stworzono listę, o tym Rafał Motriuk. Ranking uwzględnia cztery czynniki: bezpieczeństwo dochodu, zdrowie, potencjał osobisty i środowisko, w jakim żyje dany człowiek. Tuż za zwycięską Norwegią plasuje się Szwecja, dalej Szwajcaria, Kanada i Niemcy. Badano 96 krajów. Polska jest na miejscu 32. W naszym kraju najlepiej wypada bezpieczeństwo finansowe, bo prawie każdy dostaje emeryturę. Najsłabiej oceniany jest potencjał osobisty ze względu na małe zatrudnienie wśród osób starszych. ONZ podkreśla, że liczba ludzi w podeszłym wieku rośnie. W połowie wieku na świecie co piąty człowiek będzie seniorem. W Polsce, jak wskazuje ranking, co trzeci. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Od jutra więcej słońca i jeszcze cieplej. Wieczorem i w nocy na południowym wschodzie deszczowo, a na zachodzie mglisto. Ta noc na Podlasiu bardzo zimna, temperatura spadnie do plus 2 stopni. W centrum 10 stopni, na Dolnym Śląsku 12. Jutro przelotne opady tylko na zachodzie, a poza tym w centrum i na wschodzie pogodnie. Temperatura od 15 stopni na wschodzie do 20 na zachodzie. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przekazujemy wiadomość z ostatniej chwili. Po raz pierwszy w Polsce w salonach Toyoty i Lexusa przedsiębiorcy mogą uzyskać aż do 9% dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na zakup samochodu firmowego. Dodatkowo teraz Toyota oferuje limitowaną wersję Business Edition z rabatami nawet do 14 tysięcy złotych, a w salonach Lexusa rabaty sięgają nawet 31 tysięcy złotych. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w salonach Toyoty i Lexusa. Prowadzisz ciężarówkę lub autokar? Podróżujesz z przyczepą? Ta wiadomość jest dla Ciebie. Od 1 września i 1 października do systemu Viatol włączone zostaną nowe odcinki autostrad A1 i A4, dróg ekspresowych S8, S14, S19 oraz drogi krajowej DK90. Aktualna mapa na stronie viatol.pl. Szczepionka przeciw eboli powstanie w Polsce. USA walczy z dżihadystami w Polsce. Szefem Rady Europejskiej zostaje się w Polsce. Wszystko, co ważne, dzieje się w Polsce. W wirtualnej Polsce. Nie można się przed tym obronić. Jest wszędzie i zawładnęło całą rodziną pani Ani. Męża nie ma już 2 dni, a dzieci wyszły 3 godziny temu. Wysokie zagrożenie niskich cen w salonach Computronic i na Computronic.pl. Supermocny laptop Lenovo G5070 z procesorem Intel Core i3. Przekątną 15,6 cala HDMI i czytnikiem kart SD. Teraz za 1599 zł. Szczegóły w salonach Computronic i na Computronic.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 prawie minut po 18:00, popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki, a w niej płyta tygodnia Legao. Autorem jest Erlend Oje i z tej płyty Fence Me In.